podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, drugi dzień marca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Otrębusy Warszawa i Płock, to tam na miesiąc przed wyborami do samorządów politycy zabiegali o głosy. Od wyników rozmów z premierem rolnicy uzależniają zakończenie protestów w Medyce na Podkarpaciu. To poważna sytuacja, tak kanclerz Niemiec mówi o podsłuchaniu przez Rosjan niemieckich oficerów. Żąda wyjaśnień. Za nami kampanijna sobota. Politycy objeżdżają Polskę, zabiegając o głosy w wyborach samorządowych. Konwencje i spotkania z wyborcami zorganizowały dziś największe partie polityczne. W Otrębusach przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia mówił, że wybory samorządowe są kontynuacją parlamentarnych. Musimy wygrać też tę drugą połowę. Ta druga połowa to wybory samorządowe i my mówiliśmy przecież z Władkiem bardzo często, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS. I to jest dokładnie to hasło, które jest aktualne również przed tymi wyborami. Żeby to się domknęło, żebyśmy rzeczywiście odsunęli PiS od władzy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił podczas konwencji samorządowej partii w Warszawie, że władza w samorządach ma bardzo wiele do zrobienia dla dobra kraju. Władza samorządowa bardzo wiele może. I ta wojewódzka, i ta powiatowa, i ta gminna. Może w wielu wypadkach przynajmniej w wysokim stopniu łagodzić te wszystkie przedsięwzięcia, które dzisiaj są podejmowane, a których ostatecznym celem jest to, by Polacy nie byli w stanie swoją prawdę wyrażać. Włodzimierz Czarzasty deklarował, że Lewica zawsze będzie walczyła o prawa kobiet. Podczas kampanii samorządowej tego ugrupowania w Płocku podkreślał, że właśnie praca w samorządach pozwoli na takie działania. Bez samorządów program Lewicy nie zostanie zrealizowany. Bez Lewicy nie będą podkreślane te sprawy, które dla nas są najważniejsze i nigdy od nich nie odejdziemy. Zawsze Lewica będzie walczyła o prawa kobiet. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Rolnicy czekają na spotkanie z premierem w przyszłym tygodniu. Od niego uzależniają odblokowanie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Wczoraj zaostrzyli tam protest. Nie przepuszczają tirów z wyjątkiem pojazdów z pomocą humanitarną i wojskową dla Ukrainy. Oczekujemy od premiera rozwiązań, które m.in. ograniczą import zboża, mówi Roman Kondrów z organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś. Musimy dojść do porozumienia tutaj z panem Donaldem Tuskiem, żeby nam zadeklarował, że takie instrumenty wprowadzi, że to zboże nie będzie w takiej ilości napływało do nas, do kraju. Odróżnimy to przejście, puścimy samochody jak najbardziej, widzimy jakie są straty z jednej czy z drugiej strony, ale kwestia tego, żeby, mówię, coś pan Tusk tutaj zadecydował, ma rozmawiać przez te dwa dni i z Brukselą, i z stroną ukraińską i we wtorek mamy się bodajże spotkać i konkrety może będą przedstawione i może będzie we wtorek granica otwarta. Rolnicy domagają się także rezygnacji z unijnego Zielonego Ładu. Kanclerz Olaf Scholz żąda wyjaśnień w sprawie podsłuchania przez Rosjan niemieckich oficerów. Odniósł się do sprawy podczas wizyty we Włoszech i Watykanie. To katastrofa dla armii i cios dla Niemiec jako członka NATO. Tak komentują niemieckie media opublikowanie przez rosyjską propagandę ponad pół godziny rozmowy oficerów, w tym dowódcy Luftwaffe. Dlatego kanclerz Olaf Scholz, który pojechał do Rzymu na spotkanie z papieżem Franciszkiem i na zjazd europejskiej socjaldemokracji, musiał zareagować. To jest poważna sytuacja, dlatego musi zostać wyjaśniona bardzo starannie, bardzo intensywnie i bez żadnych przerw. To jest konieczne. Rzeczniczka Ministerstwa Obrony zapewniła, że wyjaśnianie sprawy już trwa. Eksperci twierdzą, że ujawnione nagranie jest autentyczne. Do połączenia wojskowej wykorzystali platformę WebEx, która, jak się sądzi, nie zapewniła bezpieczeństwa rozmowy. Oficerowie rozmawiali m.in. o pociskach Taurus i o potajemnej obecności wojsk NATO w Ukrainie, co skrzętnie wykorzystuje teraz w swoich przekazach rosyjska propaganda. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Armia Ukrainy potwierdza zestrzelenie rosyjskiego myśliwca na wschodnim odcinku frontu. Dowódca ukraińskich sił powietrznych, generał Mykoła Łeszczuk, informował wcześniej o zestrzeleniu dwóch samolotów, Su-34 i Su-35. Generał dodał, że ukraińska obrona jest coraz bardziej skuteczna, ale potrzebuje więcej systemów i więcej uzbrojenia. W lutym Ukraińcy zestrzelili 13 rosyjskich samolotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju pogodna, więcej chmur tylko na wschodzie i tam może padać. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni. Ogłoszenie społeczne.

The DJ eases a spliff from his lyrical lips and smilingly orders, cease. Departament Rytmu na antenie Trójki w każdy sobotni wieczór. 14,5 minuty po godzinie 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę w sobotni wieczór pisać maile do radia, no to bardzo proszę. A muzycznie? No znowu mogę powiedzieć. Kiedyś Neil Young, rok 1970, a 21 lat później dokładnie Saint-Étienne, Only Love Can Break Your Heart. No ale to jest remix, który wziął na swój warsztat i tak przepięknie rozciągnął nagranie jedyny niezastąpiony Andrew Whitehorn. Wielka osobistość, niezwykła persona, niezwykły mag studia i niezwykły mag konsolety. Nieżyjący już niestety, no ale ten, który pozostawił po sobie naprawdę wiele produkcji, przede wszystkim wiele remiksów i dzięki temu będziemy go pamiętali na długo. I z Andrew Whitehorn rozpoczniemy jeszcze 7 minut naszego spotkania. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.

Andrew Whitfarrell. Imponująca i długa jest lista jego zasług zapisanych na nośnikach, różnych nośnikach w różnych miejscach, nośnikach muzycznych. Przyjaciel wielu artystów, z wieloma współpracował. No i ma coś w swojej biografii, co sprawia, że tak jak powiedziałem, będziemy pamiętali go na zawsze, bowiem jest odpowiedzialny za jedną z najważniejszych, zabrzmienie jednej z najważniejszych płyt, jakie kiedykolwiek powstały. Przez wielu najważniejsza płyta, jeżeli chodzi o muzykę taneczną i muzykę klubową. I znowu rok 1991. Ten album jest dzisiaj z nami. Nagrała go formacja Primal Scream, a zatytułowany jest Screamadelica. Ramulamulama, fa fa fa, I'm gonna get high to the day I'm down. Ramulamulama, fa fa fa, I'm gonna get high to the day I'm down. Ramulamulama, fa fa fa, gonna get high to the day I'm down. 23 września, dokładnie w 1991 roku ukazał się ten album, który myślę warto mieć na swojej półce z płytami, z przepiękną okładką, jeszcze ważniejszą i bardziej piękną zawartością. Primal Scream to jeden z najbardziej tanecznych utworów na tej płycie, choć przepełniona jest dźwiękami iście tanecznymi. Don't Fight It, Feel It w takiej wydłużonej wersji, którą można znaleźć w zestawie singli, które promowały album Screamadelica właśnie. 22.30, Departament Rytmu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W trzeciej godzinie naszego spotkania połamiemy troszeczkę, tak, połamiemy od pierwszej minuty, a tymczasem, no, niedaleko pada jabłko od jabłoni. He's gonna step on you again. He's gonna step on you. He's gonna step on you again. He's gonna step on you. He's gonna step on you again. He's gonna step on you again. He's gonna step on you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No nie bałem się użyć tego sformułowania niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo mimo tego, że z różnych miast i nawet krajów pochodzą te grupy, to gdzieś można w jednym szeregu ustawić Primal Scream, Happy Mondays czy Stone Roses i Iana Browna. Bo właśnie Happy Mondays i Ian Brown przed chwilą w duecie, to twórcy tej słynnej manchesterskiej sceny lata 80., przełom lat 80. i 90., a potem Ian Brown, który po dość niejasnym rozpadzie czy Stone Roses podąża swoją solową ścieżką. Podąża po dziś dzień i wychodzi mu to na pewno. Jego solowe płyty cieszą się ogromną popularnością. Szczególnie robi na nich to, czego nie zrobił Stone Roses. Rok 1999, Golden Greats, co z tego albumu Love Like a Fountain. 18 minut do 23, Departament Rytmu. No to już teraz po polsku. Nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... Pomieszała. zadowolenie. Na zadowolenie. Zadowolenie. Aha. Zadowolenie. Aha. Zadowolenie. Aha. Zadowolenie. Aha. Mam w domu kredens, którym też trzymam wszystkie zebrane dzieła Stalina. Lepiej jednak można by poczuć klimat, gdyby poczytać też trochę Bucharina. Wtedy, gdy tylko używam paleca, na progu drzwi stoję sobie i myślę, z palcem czy bez jej się dzisiaj przyśnie. Taneczna sobota na antenie Trójki, bo przecież tańczyć nie tylko można do samby czy do tanga. Państwo piszą michał.grabkowski @polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. Kazik, oddalenie znamy? Tak, oczywiście, że znamy. I tutaj po raz kolejny wielkie brawa dla wszystkich pomysłodawców i wszystkich tych, którzy tworzą dewery Polish Cutouts i dla wszystkich tych, którzy pomyśleli o Polish Edits. To niesamowite remiksy różnych znanych polskich nagrań. Ale myślę, że te fragmenty znają Państwo z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. 9 minut do godziny 23. Powtórzę jeszcze raz hasło. Czy mnie jeszcze pamiętasz?